Solar mı gülünü aşktan uyanmamış, öpmeye doymamış garip gönüllü aşığın hali. Meczup olan anlar telaşı dünyanın kafamızı açar. Yanıyor muyuz gençler, kalpten yaralı güvercinler. Bir kere de bize versin, yüzümüze gülsün kahpe kader. Güller sarılıyor, aşk buyur mu? Yavaşta aşık olabiliyor. Diller unutur da kalp unutur mu? Radyoda şarkım kime çalıyor? Güller sarılıyor, aşk buyur mu? Yavaşta aşık olabiliyor. Diller unutur da kalp unutur mu? Radyoda şarkım kimi çalıyor? Solar mı gülü aşktan uyanmamış, öpmeye doymamış garip gönüllerim. Aşığın hali, meczup olan anlar, telaşı dünyanın kafamızı açar. Yanıyor muyuz gençler, kalpten yaralı güvercinler.